tamén a creatividade e as mulleres en Galicia. Guadi Galego foi outra muller que no aspecto da creatividade, non? Pois tamén foi premiada por o feito de transmitir o idioma en varias linguas tamén, non? Sabedes dese premio que recibiu a nivel nacional, non? Sí, pero se si nos poñemos cos premios Mercedes Peón, que está por todo o mundo representándonos e ademais cantando precisamente pois con onde mestura pois a música galega coa alemana con toda a nosa tradición. Andrea Nunes, que facía recitais a lona china, temos xente por todos lados, por todos lados. Sí. Bueno, que estades por coa Sega, con outras cousas máis que estades a facer, de verdade que, bueno, pois a representatividade que existe agora precisamente na ALG, pois con Bea, bueno, pois temos a sorte de que podemos gabarnos de mulleres de boa xente, como decía antes Eli, que coa que disfrutamos tamén. Tamén foi premiada Chus, sabedes, sobre o traballo, o seu traballo enorme de sobre Rosalía de Castro, ¿eh? Sí, señora. Eso quedou moi antigo xa, no, ¿eh? No, é antigo, nada. Hai que dicir. Chus, que non son yogures, non caducan. Os premios... Claro. Claro, eso non caducan nunca. E menos os vos traballos, esos quedan aí para sempre. Sigue traballando, sigue. Que remedio, só faltaría, non? Por eso nos pagan tamén. Non, ensino. Pois... Ai, sí, o sí. Ensino, vainos. Si todo día, este traballo non se compensa con ese salario. Bueno. Bueno, explicádenos as poetas. A ver, explicádenos as poetas. Ou lédenos algo, ou recitádenos algo. Sí. Tamén podría ser, sí. Eso sería unha cousa importante tamén. Eu xa tiña preparado, esperaba que me deixara de ler. Veña, adiante logo. É que é día de poesía, hai que escoitar poesía. Claro. Xela Arias. Ah. Moi ben. A unidade componse da desorde, desordénome amor, educo punto único do centro dos abrazos, abrazo a desorde das ideas, e sei que a unidade se compón, a unidade compónse da desorde. E o seguinte que me gustaría ler, que me fascina, intempestiva, serse intempestiva, e domea la furia a procura da froita madura. Vale, vou robar un minuto máis para o seguinte, que tamén está guai. Incéndiate a calor da observación e repasa logo a ollada no pouso dos afectos. Nos 80, falaba xa do pouso, nos 90, perdón, falaba xa do pouso dos afectos. Sí, señor. Bea? Pois eu tamén vou a ler a Xela, vou a ler un poema de Darío a Diario, sí. E outro cortiño. Todos los bebés son tú e ningún como a ti. Todos los nenos son tú e ninguén como a ti. Todos los adolescentes son tú e ninguén como a ti. Todos los mozos son tú e ninguén como a ti. Todos los anciáns son tú e ninguén como a ti. Todas las nais son eu e todas, como a min, saben que es único. Ostras, sí, señor. Este para animar a que o domingo se echan as redes da poesía de Xela Arias. Vide, convido vos o espectáculo de non ser para ser de todo. Vide que vos convido a vos ver. Ven que te reto a te ver a ti, desde ti, en ti. Muy bien. Verdad de que... Declama desde un sitio extraordinario. Eu non teño tanta... Bueno, sei, non son capaz, pero gustoume moito o que escribiches aí na páxina. E entonces deille dúas voltas. Deixademe que tamén participe.

que non ves papéis tiraos mentes que andas recollendo polo que o... Que se comporta, vamos. Sí, moi ben, moi ben. O sea, que estamos moi contentos, sobre todo porque é a primeira carreira e porque abrimos un pouco pois, o camiño para que poidan desenvolverse pois outras competicións, non? Aquí a nivel galego. Pois, moi ben, de verdade que eso, que tendes moito éxito e que seguro que seguiredes tendo, a pesar de que nesta ocasión había inconvenientes precisamente por culpa da COVID, pois tiveste de moitísimos participantes, e menos mal que non puideron vir os outros, senón que superaríais os 200 participantes. Sí, seguramente, bueno, a ver si esperamos que poida seguir desenvolvéndose en anos vindeiros, unha cousa que dá moito traballo, que bueno, tamén temos que destacar que o apoio que nos dá o concello, sin facer nada de pues nos puxonos todo, o sea, quedaron tamén moi contentos do que fora o ano pasado e deronnos 100%. Claro que sí, pero que ademais dálle nome ao propio a propia cidade de CRA, dálle nome á vila, de verdade. Sí, ¿no? Sí, a mí persona é unha forma moi bonita de conocer porque a xente, é decir, ves aquí precisamente a ver o que máis vale aquí, que é o monte, non? Claro. E bueno, entonces é aproveitar o máximo os recursos, porque si algo ten esta zona, vos o sabedes, bueno, temos algo de cultura, algo de historia tamén e tal, pero eu penso que sobre todo, pois, o valor que ten o monte, simplemente. Sí, a natureza, propiamente ditas, lógicamente. Sí. É máis nesa zona. Bueno, Fernanda, desexámosche que teñas unha feliz semana, agradecemosche a túa participación de hoxe, ata a vindeira semana, non? Se pode ser. Pois sí, que será, vale. Veña, pois moitas gracias a vos. Unha aperta para todos. Chao. Eu queria deixar, se me deixais un minutinho. Claro que sí. Queria deixar unha pegada tamén de poesía. Home, Dice... Fala sobre o feminismo, non? Educa a tua filla a non desprezar o respeto dun home que lle dá o ben, non? E educa o teu fillo a respetar as mulleres. Bueno, unha reflexión, moi ben. Bueno, quedan uns pouquinhos minutos, pero suficientes como para, primeiro, agradecer, antes de que se me escape o horario, agradecerlle moitísimo a participación destas tres mulleres extraordinarias que nos axudaron a facer un programa extraordinario tamén. Uh-huh. Segundo, que comentádenos o que vos parece oportuno desta charla así distendida que tivemos. Eu querería ler un poema de Eli. Bueno, ela tamén é rompente, o sea que... Rematar a miña intervención, bueno, aparte de agradecer de este... Eu tiña a tarde, bueno, non sei, tiña a tarde de repente fascinante, non? E esta maravilla, non? De da literatura, das amigas, da radio... da xente boa e xenerosa e entón de repente pois eso, a tarde fantástica. Hai un poemario de Eli que a min gustoume especialmente que titúlase Culpable e que gañou o premio de poesía Gonzalo López Aventre. E entón gustaríame lervos un anaco, porque ademais veredes que está escrito en horizontal este poemario, non? Está editado en horizontal. Declárome culpable, esfolei o eu lírico. Só quería partir as fronteiras que se abrían entre nós, afastándonos, recurtar as distancias do papel senxente que falase as miñas palabras, borrando singulares e plurais nesta conversa de femininos e masculinos. Declárome culpable, asasanei o eu lírico. Enterrei as súas verbas entre as enciclopedias de retóricas mentre observaba o teu rostro incrédulo, antes escéptico. Esfolei e asesinei o eu lírico, polo que me declaro culpable e espero a condena decatándome de que aquí, dentro do poema, hai alguén asesándonos. Muy bien. Non sei se non sei se es fola ou non es fola, pero pero rompente, como dixen eu, era. Rompente, sí. Eli, Eli agora teria que comentarnos algo sobre este poema. Este poema, este poema, hai xente que está moi tola para sacar este libro adiante. Pero este poema é unha maravilla, toda a historia que ten por detrás, porque, bueno, coñeces López Avente, un dos grandes escritores da literatura galega, bueno, ten moita relación con Muxía, e non só, senón que cando souben quen formaba parte do xurado, para min foi emocionantísimo, porque coñecín a un dos meus mitos, non? Coñecín unha persoa que formaba parte daquel maravilloso libro que era Unicornio de Cenouras, que cabalgas. Entón, que alguén do grupo Ronselt asine ese premio, eu xa podo morrer tranquila. A partir de aquí está todo feito. Falta Chocarril, falta Chodourense, falta... No. Ti tens que seguir creando, e ademais, bueno, pois agradecéndoche precisamente a túa aportación, que sempre é maravillosa, de verdade, Eli. Eu tamén lle teño que agradecer a Chus a súa aportación e participación. Julio, deixasme medio minuto. Claro. Aí temos tempo. Mirade, eu quería vos comentar que na universidade fixemos unha iniciativa, que outra das cousas que quedan da COVID, que ir traducindo. O ano pasado fixemos un experimento de facer unha plaquete de traducir o poesía o catalán. Entón fixemos unha plaquete de poemas de Carballo Calero, e este ano estamos preparando tamén unha de Xela Arias. Entón, a idea é ir pasando a poemas de poetas galegos o catalán, e ademais, pois bueno, como non temos tanto orzamento como para financiar a publicación dun libro, pois facemos unha plaquete, pero facemos que nos faga a selección outra poeta. No caso de Xela Arias, fíxonos unha selección a Ana Romaní, entón eu pecho léndovos un dos poemas de Xela Arias que escolleu Ana Romaní para esa selección que se traduce, que se está traducindo o catalán, pois, e que se publicará nunha plaquete bilingüe, vale? Pois agradecemos moitísimo, claro que sí. Tanto que sí. Un poema de Tigres como Cabalos que se titula Monólogo Adicto. Ignoro qué lugar es este donde me atopo. Os meus osos e os silencios das palabras. Detesto esa voz que ven tan alta, coa que persegues da miña morte detalles. Só teño para ti xestos primarios, despedazada. Outros xa van gastados. Un día tiven desexos e cumprinos. Na roda da fortuna xoguei con talla. Se xa só teño necesidades, que dis ti entre esas frases? E doutro de quen falas? Qué fuerte, qué grande. Esta mujer. Qué grande, madre mía, qué grande. Esta mujer es un rompente enorme. Bueno, seguiremos estudiando, Nela. Seguiremos hablando de ella. Que tenemos todo un año entero para celebrar a Xela. Celebro vos a vos. Gracias, muchas gracias. Aproveito a ocasión para despedirme hasta otro momento. Moitas gratas. Moitísimas gratas. Dicos. Moitas gratas. Hasta logo. Eu digo vos que graciñas por achegarnos a poesía e por facernos querela. Así que graciñas Chus, graciñas Eli e graciñas Beatriz. Vale. Moi boas tardes. Adeus, boa tarde. Despois colgarén todo isto na nosa páxina. E moitas lecturas. Ben, eso. Arriba. Bueno, pois pues, Kiko, con música despedimos a todos estes nosos o equipo de este programiña que hoxe fixemos, e tamén despedímonos ata a vindeira semana. Moitas gracias, queridos ointes e seguidores. Ata a vindeira o sábado. Así que, amigas e amigos, como digo sempre, que a noite sexa o vosso descanso e a rúa a vosa liberdade. Deico o sábado que ven.